Radio Wave Music. Recording studios, ηχογραφήσεις, πρόβες, demos, διαφημιστικά, post-production, προετοιμασία της μουσικής σας για να την ανεβάσετε στο διαδίκτυο. Room S Recording Studios. Για άμεση επικοινωνία, καλέστε 210-27-97-797. Μακριά σου δεν μπορώ. Πριν φύγεις έχω κάτι να σου πω. Αν θες μπορείς μες στην αγάπη τη δική μου να κρύφτεις. Αν θες να δεις ήλια και χάδια και συγγνώμες μια ζωή. Μα δεν μπορείς πήγε κι αυτά. Ζήσαμε μη τα σκέφτης. Μη φοβήθεις όσα ξενύχτια και αλήθειες να χαρείς. Σε όνειρο που δεν κρατάει και την απόφαση έχεις πάρει από καιρό. Ας το ποτό να μου μιλάει, μήπως κι απόψε μου γιατρέψει τον καημό. Μα άκουσε τι έχω να σου πω. Αν θες μπορείς μες στην αγάπη να δεις ήλια και χάδια και υποσχέσεις μια ζωή. Μα δεν μπορείς φύγε κι αυτά που ζήσαμε μη τα σκέφτεις. Μη φοβήθεις όσα ξενύχια και αλήθειες να χαρείς. έρχεσαι μέσα στη σιωπή να με γεμίζεις χαρδιά. Κάποιες νύχτες με φεγγάρι στο μυαλό μου θα έρθεις πάλι και θα κρατώ τη γεύση σου απ' το φιλί στο στόμα σαν το παλιό ρεμπετικό που κράτησε το χρόνο. μουσικής είναι τη στιγμή. Και έλα λοιπόν, κάντα παρελθόν. Δρόμο, τον άφησα νωρίς και τον δικό μου νόμο. Αν ψάξεις θα τον βρεις. Χορεύω πια για μένα, παραγγελιάς χορώ. Είμαι σπασμένα φρένα, ποντράρω τον καιρό. Τον ίσιο δρόμο τον περπάτησα εγώ από την άλλη. Έτσι βαδίζουν οι τρέλοι, οι δυνατοί και οι μεγάλοι. Τον ίσιο δρόμο τον περπάτησα εγώ από την άλλη. Έτσι βαθίζουν οι τρέλοι, οι δυνατοί και οι μεγάλοι. Εγώ με στους κανόνες εξαίρεση γυρνώ. Για δέχω τους χειμώνες με το κορμί γυμνό. Μονόδρομος και πάω, αντίθετα εγώ. Λυγίζω μα δεν σπάω, ρισκάρω και πίσω. Τον ίσιο δρόμο τον περπάτησα εγώ από την άλλη. Έτσι βαδίζουν οι τρέλοι, οι δυνατοί και οι μεγάλοι. Τον ίσιο δρόμο περπάτησα εγώ από την άλλη. Έτσι βαδίζουν οι τρέλοι, οι δυνατοί και οι μεγάλοι. Τα περίεργα, τα βράδια τα ξημέρωτα, κι εγώ να σου μιλώ για εκείνα τα φανέρωτα που τόσο με πληγώνουνε και μένουν σιωπηλά. Παράπονα μεγάλα που τα γνωμιστήκα. Μα πώς να σου μιλήσω, πώς να σου εξηγήσω. Τα λόγια μου τα πνιγούν, η στιγμή. Μα πως να σου μιλήσω, το δάκρυ μου θα αφήσω, στα χέρια σου να γίνει προσευχή. Για μια στιγμή σταμάτησα, κλείστα τα μάτια κράτησα, δεν ήθελα να δω τα χείλη που αγάπησα. Και τώρα μου φωνάζουνε πως φτάσαμε ως εδώ. Παράπονα μεγάλα που έχω να σου πω. Μα πως να σου μιλήσω, πως να σου εξηγήσω, τα λόγια μου τα πνιγούν οι λυγμοί. Μα πως να σου μιλήσω, το δάκρυ μου θα αφήσω, στα χέρια σου να γίνει προσευχή. Μα πως να σου μιλήσω, πως να σου εξηγήσω, τα λόγια μου τα πνιγούν οι λυγμοί. Μα πως να σου μιλήσω, το δάκρυ μου θα αφήσω, στα χέρια σου να γίνει προσευχή. Έχω περιθώρια, στενέψανε τα όρια, χωρίς καρδιά δεν θέλω να γυρίζω. Σιγά σιγά πεθαίνουμε, στα ίδια πάντα μένουμε, μα μια ζωή καλύτερη αξίζω. Συγγνώμες κι άλλα θύματα θα πάρουνε τα κύματα, βουλιάζεις στην ελπίδα που κρατάω. Σιγά σιγά διαλύθηκα, τον έρωτα φοβήθηκα, για μια ζωή καλύτερη θα πάω. Σου δίνω πίσω την αγάπη που μου δάνεισες. Δώσε μου πίσω, δώσε μου πίσω τη ζωή μου και ξοφλάμε. Να σου θυμίσω, είχε παλιό καιρό τη μέρα που σε γνώρισα. Πώς θες εσύ, πώς θες εσύ για καλοκαίρια να μιλάμε. Τα χρόνια που μετρήσαμε ποτέ μας δεν τα ζήσαμε, με τι ψυχή, ψυχή θα παραδώσω. Λοιπόν τι περιμένουμε, γεννιόμαστε, πεθαίνουμε, ζητάς κι εγώ τι άλλο να σου δώσω. Σου δίνω πίσω την αγάπη που μου δάνεισες. Δώσε μου πίσω, δώσε μου πίσω τη ζωή μου και ξοφλάμε. Να σου θυμίσω, είχε παλιό καιρό τη μέρα που σε γνώρισα. Πώς θες εσύ, πώς θες εσύ για καλοκαίρια να μιλάμε. Thank you. γράμμα είναι ρυθμένο. Σκύβω το παίρνω και στα χέρια το κρατώ. Όμως φοβάμαι να τα ανοίξω, περιμένω πώς να πικρίσω την αλήθεια, σ' αγαπώ. Το κλεισμένο γράμμα, Θεέ μου, πώς να ανοίξω της καρδιάς το γράμμα που είναι ανοιχτό. Θεέ μου, τόση πίκρα και πώς να τη ρίξω, το κλεισμένο γράμμα θα μείνει για πάντα πιστό. Αυτό το γράμμα και σωπαίνω. Μα τι να κάνω, το κουράγιο έχει σωθεί. Του χωρισμού τα σκαλοπάτια κατεβαίνω. Κι όσο μου λείπεις, σ' αγαπάω πιο πολύ. Το κλεισμένο γράμμα, Θεέ μου, πώς να ανοίξω της καρδιάς το γράμμα που είναι ανοιχτό. Θεέ μου, τόση πίκρα και πώς να τη κρύψω, το κλεισμένο γράμμα θα μείνει για πάντα κλειστό. Πέρασα χτες βράδυ έξω από το σπίτι σου και στάθηκα. Είπα να χτυπήσω λίγο να μιλήσουμε, μα ντράπηκα. Πέρασε ο καιρός κι ίσως δεν θυμάσαι, ίσως κάποιον άλλον αγαπάς. Δεν θα σε ενοχλήσω, μη φοβάσαι. Άφησα ένα δάκρυ μου στην πόρτα σου και έγραψα στο τζάμι σου συγγνώμη για όλα αυτά που με κρατάνε χωριά σου, κι όχι γιατί σ' αγαπάω ακόμη. Σ' αγαπάω ακόμη. Να χαράζει άλλη μια βραδιά που δεν κοιμήθηκα. Ποιος να σ' αγκαλιάζει, ποιος να σου χαρίζει όσα σου αρνήθηκα. Άραγε γελάς, άραγε λυπάσαι, άραγε για μένα να ρωτάς. Δεν θα σε ενοχλήσω, μη φοβάσαι. Άφησα ένα δάκρυ μου στην πόρτα σου και έγραψα στο τζάμι σου συγγνώμη για όλα αυτά που με κρατάνε χωριά σου κι όχι γιατί σ' αγαπάω ακόμη. Σ' αγαπάω ακόμη. Άφησα ένα δάκρυ μου στην πόρτα σου και έγραψα στο τζάμι σου συγγνώμη για όλα αυτά που με κρατάνε χωριά σου και όχι γιατί σ' αγαπάω ακόμη. Σ' αγαπάω ακόμη. Προσέχεις, την ολοπλήγες. Μες στα δυο σου χέρια όταν την κρατάς, να μην τη μαλώνεις, να την αγαπάς. Δεν θέλω τίποτα, μόνο αγάπη. Όσοι περάσανε, πήραν και κάτι. Θέλω τίποτα, μόνο αγάπη. Όσοι περάσανε, πήραν και κάτι. Την ολοπλήγες και για την αγάπη όταν της μιλάς να σε τρυφερός να την αγαπάς. Δεν θέλω τίποτα, μόνο αγάπη. Όσοι περάσανε πήραν και κάτι. Δεν θέλω τίποτα, μόνο αγάπη. Όσοι περάσανε, πήραν και κάτι. Μα κι αλήθεια δε ρωτώ όλα είσαι εσύ και είσαι εδώ πόσο σ' αγαπώ και δίνεις χρώμα στη ζωή με ένα σου φιλί με τις ψυχής σου τις χορδές. Η νύχτα ανάβεις και τικές πόσο σ' αγαπώ και κοβάζεις στη σιωπή με να σου πει αστέρι μου, αστέρι μου, από τον ουρανό μου μη σβήσεις, μη χαθείς, να μ' αγαπάς ποτέ, μη κουραστείς. Αστέρι μου, αστέρι μου, από τον ουρανό μου μη σβήσεις, μη χαθείς, να μ' αγαπάς ποτέ, μη κουραστείς. Ψέμα κι αλήθεια δεν ρωτώ, είσαι η ζωή και είσαι εδώ, πόσο σ' αγαπώ. Το λίγο γίνεται πολύ με ένα σου φιλί. Τις νύχτες δρόμος φωτεινό, θάλασσα, γη και ουρανός, πόσο σ' αγαπώ. Και μεγαλώνεις τη στιγμή με ένα σου φιλί. Αστέρι μου, αστέρι μου, από τον ουρανό μου μη σβήσεις, μη χαθείς, να μ' αγαπάς ποτέ, μη κουραστείς. Αστέρι μου, αστέρι μου, από τον ουρανό μου μη σβήσεις, μη χαθείς, να μ' αγαπάς ποτέ, μη κουραστείς. Σκέψη έχεις φύγει από μένα και το σώμα σου το άψυχο είναι εδώ. Κι αν μου δίνεσαι με μάτια δακρυσμένα, τη γνωρίζω την αλήθεια και πονώ. Δεν είσαι εδώ, αλλού θα ήθελες να είσαι. Δεν είσαι εδώ, το ξέρω ότι προσπίσαι. Δεν είσαι εδώ, αλλού θα ήθελες να είσαι. Δεν είσαι εδώ, το ξέρω ότι προσπίσαι. Δεν είσαι εδώ. Υπάρχει σωτηρία και το νιώθω. Το φαρμάκι που μου δίνεις θα το πιω. Μόνο έτσι θα γλιτώσω από τον πόθο που με καίει και με κάνει σαν τρελό.

εσύ ακόμα δεν κοιμάσαι. Ένας λεπτός ήγη για μια καρδιά που ράγισε. Σαν τον αηδό στη γη μια αγάπη τον φυλάκισε. Ένας λεπτός ήγη για ένα τσιγάρο σερδικό. Να κλείσει μια πληγή με ένα βαρύ σε ιδεϊκό. Ενός λεπτού σιγή για αυτούς που προδοθήκανε, που κόπηκαν στα δυο γιατί καρδιά δεν βρήκανε. Σκοπιά διπλή φυλάς στου πόνου το νυχτερί. Τα μάτια της ζητάς που κόβουν σαν μαχαίρι. Για διπλή φυλάς στου πόνου το νυχτερί. Τα μάτια της ζητάς που κόβουν σαν μαχαίρι. Ένας λεπτός η γη για μια καρδιά που ράγισε. Σαν τον αηδό στη γη μια αγάπη τον φυλάκισε. Ένας λεπτός η γη για ένα τσιγάρο σερτικό. Να κλείσει μια πληγή με ένα βαρύ σε υπέγκυκο. Για ένα τσιγάρο σερτικό. Να κλείσει μια πληγή με ένα βαρύ σε υπέγκυκο. Τα μάτια να μην βλέπω. Με σένα ναι, το τι συμβαίνει. Και κάνω ότι δεν ακούω. Όταν τηλέφωνο σε παίρνει. Κλείνω τα μάτια κι ολοκληρώνω. Στην αναπνοή. Μουσική. κλείνω τα μάτια σαν βουρκώνουν κι από τη ζήλια μου πεθαίνω. Δεν μπορώ να μη με δεις που κλαίω σαν το δωμάτιο πηγαίνω. Κλείνω τα μάτια κι ολοκληρώ. Στην αναπνοή στην αναπνοή. Ευχαριστούμε. Κρατήσω το μυαλό μου που μπαίνει σε επικίνδυνες στροφές. Σβήνω τα φώτα της καρδιάς μου και σ' αφήνω. Δεν έχω τώρα τίποτα δικό μου, μονάχα τις δικές σου τις πληγές. Πάλι θα γυρίζω μες στη νύχτα μου. Το κορμί μου πόνος ξημερώνει. Πάλι θα πληρώνω στο Θεό τα λάθη σου εγώ. Πάλι θα σε βρίζω και θα κλαίω για μένα. Μ' άφησες να ζω με τα φτερά κομμένα. Πάλι την καρδιά μου θα μισώ που ακόμα σ' αγαπώ. Που δεν αντέχει, πουλιάζω μέσα στο παραπονό μου και αδειάζω ένα μπουκάλι μοναξιά. Κρίμα, δεν έκανες ποτέ σου ένα βήμα να μπεις και εσύ για λίγο στο μυαλό μου, να ακούσεις την ψυχή μου να μιλά. Γυρίζω μες στη νύχτα μόνη. Πάλι στο κορμί μου ο πόνος ξημερώνει. Πάλι θα πληρώνω στο Θεό τα λάθη σου εγώ. Πάλι θα σε βρίζω και θα κλαίω για μένα. Μ' άφησες να ζω με τα φτερά κομμένα. Πάλι την καρδιά μου θα μισώ που ακόμα σ' αγαπώ. Getting

όσο σ' αγαπώ να ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Όρκο στο Θεό, μόνο αυτός μπορεί να ξέρει πόσο σ' αγαπώ. Νιώθω σαν κραυγή μέσα στη σιωπή, νιώθω σαν τη νύχτα που πεθαίνει απ' του ήλιου το φιλί. Είσαι εσύ αυτός ο ήλιος, είμαι εγώ αυτή η νύχτα, πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ να ξέρεις, πόσο σ' αγαπώ. Τι άλλο θες να πω, αφού δεν υπάρχουν λέξεις, πώς να σου το πω. Νιώθω σαν πουλί μέσα σε κλουβί, νιώθω σαν τη φλόγα που θεριεύει απ' τα γέρα το φιλί. Είσαι εσύ αυτός ο αγέρας, κι είμαι εγώ αυτή η φλόγα, πόσο σ' αγαπώ. Σαν κραυγή μέσα στη σιωπή, νιώθω σαν τη νύχτα που πεθαίνει απ' του ήλιου το φιλί. Είσαι εσύ αυτός ο ήλιος, είμαι εγώ αυτή η νύχτα, πόσο σ' αγαπώ. Music. Ζητάς τον άνθρωπό σου, κάπου εκεί κοντά. Ο φύλακας ο άγγελος σου. Ο φύλακας ο άγγελος σου. Μια φορά αλήθινα σ' είχε αγαπήσει. Μονάχα εσύ να σε καλά. Μη δω στα μάτια σου τε δάκρυ. Μπορεί να ζούμε χωριστά, μα τότε ζήσαμε μια αγάπη. Να σε κορίτσι μου καλά. Κι όταν ζητάς τον άνθρωπό σου, θα είμαι κάπου εκεί κοντά. Ο φύλακας ο άγγελος σου. Τραγούδι σου λέγα θα σ' αγαπώ για πάντα, κι έρχονταν ο αντίλαλος σαν μια παλιά μπαλάντα. Για πάντα, για πάντα. Και γίνει αγάπη ερημιά, μια φυσαραμόνια παλιά, που την πέταξαν τα παιδιά χωρίς καρδιά. Κι απ' της αγάπης το γερό τραγουδί έμεινε πικρό, μα να ξεχάσω δεν μπορώ σε καρτερό. Για πάντα, για πάντα. Σε ρωτάγα αν μ' αρνηθείς και μου λέγες ποτέ μου, κι ακούω τον αντίλαλο ακόμα τώρα. Θεέ μου, ποτέ μου, ποτέ μου. Και γίνει αγάπη ερημιά, μια φυσαραμόνικα καλιά, που την πέταξαν τα παιδιά χωρίς καρδιά. Κι απ' της αγάπης το γερό τραγούδι έμεινε πικρό, μα να ξεχάσω δεν μπορώ σε καρτερό. Για πάντα, για πάντα. απ' της αγάπης το καιρό τραγούδι έμεινε πικρό, μα να ξεχάσω δεν μπορώ. Σε καρτερό για πάντα, για πάντα. Έχει άλλη μουσική. Μη με βάζεις μες στα λόγια φυλακή. Μη μου μιλάς, μη με παίρνεις απ' το φως το σκοτάδι να με πας. Μη μου λες, μη μου λες πως μ' αγαπάς. Τα λόγια και οι λέξεις απόψε πεθαίνουν. Οι αισθήσεις μου κάτι από σένα μαθαίνουν. Σε κόσμους καινούριους απέλα να πάμε. Μαθαίνουμε απόψε σωστά να αγαπάμε. Σε κόσμους καινούριους απέλα να πάμε. Μαθαίνουμε απόψε σωστά να αγαπάμε. Στον μάτιο σου τις φωτιές άφησε με να καώ κι απ' τη στάχτη μου να ξαναγεννηθώ. Μη μου μιλάς, μου έχεις πει τόσα πολλά έτσι όπως με κοιτάς. Μη μου λες, μη μου λες πως μ' αγαπάς. Τα λόγια κι λέξεις απόψε πεθαίνουν. Οι αισθήσεις μου κάτι από σένα μαθαίνω. Σε κόσμους καινούριους αφέρα να πάμε. Μαθαίνουμε απόψε σωστά να αγαπάμε. Σε κόσμους καινούριους αφέρα να πάμε. Μαθαίνουμε απόψε σωστά να αγαπάμε. Σωστά να αγαπάμε. Σε κόσμους καινούριους αγαπά να πάμε. Μαθαίνουμε απόψε σωστά να αγαπάμε. Πέρασες μα θέλεις όμως. Σε θέλω πλάι μου για μένα. πρόοδος αν φτάνει να κλαις για έρωτες που έχουν πεθάνει και να ζητάει ελπίδα σου λιμάνι μακριά απ' αυτούς που σε έχουν επικράνει. Μη κλαις για έρωτες που έχουν πεθάνει, σκέψου η μοναξιά που θα σε βγάλει. Ό,τι κι αν πέρασες το λέω πάλι, σε θέλω πλάι μου για μια ζωή. Εξαίρεση ούτε και νόμος, χωρίς αγάπη δεν περνάει ο χρόνος. Τον ήρω σβήνει για ποιον μένει μόνος. Η μοναξιά δεν είναι ο μόνος δρόμος, δεν είναι ο έρωτας μονάχα πόνος. Ξέρω τι πέρασες μα θέλεις όμως, σε θέλω πλάι μου για μια ζωή. Κάποια τύχη κακή και μυστήρια το φερε μάλλον, και σταμάτησαν όλοι ταυτόχρονα να συζητούν. Ξαφνικά δεν μπορούσε να δει πια ο ένας τον άλλον. Ψάχναν όλοι παράλογους τρόπους να βρουν να κρυφτούν. Τότε ήταν που πήρε να βρέχει μια μικρή και ασήμαντη παύση, μια στιγμή δίχως λόγια, μια υγρή σιωπηλή και τυχαία ωραία στιγμή. Σε θολά ξεχασμένα κρυμμένα του μυαλού σου υπόγεια, να γυρίσεις, να ψάξεις, να νιώσεις είναι μια αφορμή. Κι είναι τόσα που έχεις ξεχάσει. Σιωπή είναι γλώσσα που αλλιώς τον μετράει το χρόνο. Κομματιάζει τα όσα νομίζεις κι όσα ψεύτικα λες. Και στις άχρηστες ώρες που πέρασες σε τρέχει και μόνο. Σταματάει σε εκείνες τις λίγες που ήταν καλές. Κι οι καλές είναι πάντα πιο λίγες. Η σιωπή είναι νόμος κρυφός που το ξέρουνε λίγοι. Μια παγίδα της νύχτας, μια πλευρά σκοτεινή της ψυχής. Μια στιγμή που γυρεύεις αιτίες για όλα αυτά που έχουν φύγει. Μια στιγμή που σε φτάνει στην άκρη της αντοχής. Τότε είναι που παίρνει να βρέχει. κρατημένη. Όλα γύρω είναι γκρίζα και μες στη κορνίζα η φωτογραφία σου. Πρέπει να τη βγάλω, πάει τώρα ένας μήνας και με τυρανάει όλο η απουσία σου. Όσα μου έχεις τάξει, όλα τα έχω φυλαγμένα κι ό,τι μου έχεις γράψει στη καρδιά μου το κρύψα. Κι όταν σε φιλίζω, τα γραμμένα ένα-ένα, άλλο δε θυμώνω που πολύ σ' αγάπησα. Άγγελοι θα έρθουν να σε βρουν και ένα τραγουδάκι θα σου πουν, αφιερωμένο από έναν ξένο σε αυτούς που ξέρουν να αγαπούν. Αφιερωμένο από έναν ξένο σε αυτούς που ξέρουν να αγαπούν. Άραγε ποιος θέει, πια δεν έχει σημασία. Είσαι μακριά μου, μα σε νιώθω δίπλα μου. Με ενοχλεί που έχει το δωμάτιο η ησυχία. Θέλω να ακούω τη φωνή σου, μιλά μου. Άγγελοι θα έρθουν να σε βρουν και να τραγουδάκι θα σου. Αφιερωμένο από έναν ξένο σε αυτούς που ξέρουν να αγαπούν. Αφιερωμένο από έναν ξένο σε αυτούς που ξέρουν να αγαπούν. Έσβησα τα φώτα και στη φαντασία μου μέσα πήρα το φιλί σου και αγκαλιά σε κράτησα. Άλλο πια δεν έχω τι να πω, τι να δηλώσω, που σε θέλω τόσο που πολύ σ' αγάπησα. Να σου στείλω ένα γράμμα μόνα τα παράπονα μου. Έλεγα μα δε μ' αφήνε το κλάμα και έκλαιγα, έκλαιγα, έκλαιγα μες στη μοναξιά μου. Μα τι γράμμα να σου στείλω, με τι λόγια να σου το πω. Όμως η δύναμη μου μένει, σου φωνάζω σ' αγαπώ. Μα τι γράμμα να σου στείλω, με τι λόγια να σου το πω. Όμως η δύναμη μου μένει, σου φωνάζω σ' αγαπώ. Να σου στείλω ένα γράμμα να έχει, να έχει μέσα την καρδιά μου. Έλεγα να γινόταν ένα θαύμα. Έλεγα, έλεγα, έλεγα να γυρίσεις πια κοντά μου. Μα τι γράμμα να σου στείλω, με τι λόγια να σου το πω, όμως η δύναμη μου μένει, σου φωνάζω σ' αγαπώ. Μα τι γράμμα να σου στείλω, με τι λόγια να σου το πω, όμως η δύναμη μου μένει, σου φωνάζω σ' αγαπώ. Για σου παντού, γιατί με κυνηγάνε, τα χείλη σου παντού για αγάπη μου μιλάνε, και τόσα μυστικά ατέλειωτα κρατάνε. Τραγουδική φωνή σου, όλα είσαι εσύ, όλα είσαι εσύ, και όλα παίρνουν τη μορφή σου. Όλα είσαι εσύ, όλα είσαι εσύ, όπου τραγουδική φωνή σου. Σου παντού τη σκέψη μου διαβάζουν, τα χείλη σου παντού να φύγω με διατάζουν, και να με μια ζωή το θύμα μ' αναγκάζουν. Όπου τραγουδική φωνή σου, όλα είσαι εσύ, όλα είσαι εσύ, και όλα παίρνουν τη μορφή σου. Όλα είσαι εσύ, όλα είσαι εσύ, όπου τραγουδική φωνή σου. Ξαφνικά, σαν αέρας που ήρθε να με πάρει, όνειρα μισά δεν περίμενα να δω. Μες στον ουρανό σκοτώσες δίπλα στο φεγγάρι. Μες στον ουρανό κάθε βράδυ σε ζητώ. Έχει σύννεφα απόψε, δεν μπορώ τα μάτια σου να δω. Η ζωή μου έλα και κόψε, δυστυχώς ακόμα σ' αγαπώ. Έχω πει σ' όλο τον κόσμο ότι δε σε θέλω άλλο πια, κι όσο θέατρο κι αν παίζω, δυστυχώς σε σκέφτομαι ξανά. Στη ζωή σου δε σε συγχωρώ που μ' αφήνεις τα σκαλιά. Χρόνια προσπαθώ φυλακή να βάλω το φίλι σου, κι όλο ξεγλίστρα η γλυκιά σου αγκαλιά. Έχει σύννεφα απόψε, δεν μπορώ τα μάτια σου να δω. Τη ζωή μου έλα και κόψε, δυστυχώς ακόμα σ' αγαπώ. Έχω πει σ' όλο τον κόσμο ότι δε σε θέλω άλλο πια, κι όσο θέατρο κι αν παίζω, δυστυχώς σε σκέφτομαι ξανά. Εκεί να μείνεις, ποτέ δεν έμαθες, ποτέ να δίνεις. Άσε με, άσε με, άσε με και μη με κρίνεις. Εκεί στα ψεύτικα τα όνειρά σου, εκεί που χάνεσαι στη μοναξιά σου. Άσε με, άσε με, άσε με και αντεγιά σου. Είσαι το λάθος μου το τελευταίο, όλα τελειώσανε τέρμα σου λέω. Είσαι το λάθος μου το πιο μεγάλο, φεύγα από σένα ναι δεν τα αναβάλω. Τελειώσανε τέρμα σου λέω. Είσαι το λάθος μου το πιο μεγάλο, φεύγα από σένα ναι δεν τα αναβάλω. Εκεί που ψάχνεσαι, εκεί να ζήσεις. Καρδιά δε σου μείνε να μ' αγαπήσεις. Άσε με, άσε με, άσε με, πώς να με πείσεις. Εκεί που κλείσανε για μας οι δρόμοι, να πας την πρόσωπη, να αλλάξεις γνώμη. Άσε με, άσε με, άσε με, μη λες συγγνώμη. Είσαι το λάθος μου το τελευταίο, όλα τελειώσανε τέρμα σου λέω. Είσαι το λάθος μου το πιο μεγάλο, φεύγω από σένα ναι δεν τα αναβάνω. Είσαι το λάθος μου το τελευταίο, όλα τελειώσανε τέρμα σου λέω. Είσαι το λάθος μου το πιο μεγάλο, φεύγω από σένα ναι δεν τα αναβάνω. Στη στιγμή που το μυαλό μου γύριζε σε σένα, τα λέγα ξανά στον εαυτό μου, τα βάζα με μένα. Σ' άφησα να φύγεις και έγινα σαν ήλιος που έχει δύσει. Ήρθες πάλι απόψε πλάι μου και όλα τα έχεις δύσει. Και σ' αγαπάω όσο ποτέ, ζητάμε απόψε ό,τι θες. Της καρδιάς μου οι πόρτες είναι ανοιχτές. Γύρισες η νύχτα, γίνε μέρα ξαφνικά, μάτια μου μοναδικά. Και σ' αγαπάω όσο ποτέ, ζητάμε απόψε ό,τι θες. Της καρδιάς μου οι πόρτες είναι ανοιχτές. Γύρισες κι η νύχτα, γίνε μέρα ξαφνικά, μάτια μου μοναδικά. Στη στιγμή που η καρδιά μου σε ήθελε κοντά της, και η κάθε ώρα μακριά σου έμοιαζε φιάλτης. Σ' άφησα να φύγεις και ζήσα παρέα με τον πόνο. Είπες κι η ζωή μου άλλαξε, αυτό σου λέω μόνο. Και σ' αγαπάω όσο ποτέ, ζητάμε απόψε ό,τι θες. Της καρδιάς μου οι πόρτες είναι ανοιχτές. Γύρισες κι η νύχτα, γίνε μέρα ξαφνικά, μάτια μου μοναδικά. Και σ' αγαπάω όσο ποτέ, ζητάμε απόψε ό,τι θες. Της καρδιάς μου οι πόρτες είναι ανοιχτές. Γύρισες κι η νύχτα, γίνε μέρα ξαφνικά, μάτια μου μοναδικά. αγαπάω όσο ποτέ. Ζητάμε απόψε ό,τι θες. Της καρδιάς μου οι πόρτες είναι ανοιχτές. Γύρισες κι η νύχτα γίνε μέρα ξαφνικά. Μάτια μου μονάδικα. Αθέατη σκιά στη μοναξιά μου. Έγινες μια θέσμη από εικόνες. Άνοιξη που πήραν οι χειμώνες. Και σ' αναζητώ κι όμως δεν σε βρίσκω. Θάλασσες ρωτώ, γη και ουρανό. Και σαν να ζητώ μέσα στις πλημμύρες. Φεύγοντας εσύ όλα μου τα πήρες. Θάλασσα στα γερή, το κύμα που κοντά μου θα σε φέρει. Έγινες ελπίδα που ανθίζει, ο φάρος που το δρόμο μου φωτίζει. Και σ' αναζητώ κι όμως δεν σε βρίσκω. Θάλασσες ρωτώ, γη και ουρανό. Και σ' αναζητώ μέσα στις πλημμύρες. Φεύγοντας εσύ όλα μου τα πήρες. Και σ' αναζητώ κι όμως δεν σε βρίσκω. Θάλασσες ρωτώ, μέσα στις πλημμύρες. Φεύγοντας εσύ όλα μου τα για πάντα μαζί. άργησε να βρήκα ό,τι θα θέλα να βρω. Κάθε χαρά, κάθε καημό. Κι αν ρωτιέμαι αν είμαι τόσο τυχερός, ίσως ονειρευτήκα απλώς. Σαν με κοιτάς, φλέβα χτύπας, με τη ματιά σου μέθω κι όνειρα αρχίζω να ζω. Σαν μου μιλάς, λόγια ψυχής, το θάνατο ξεγελάς, ένα φιλί τη ζωή. Σαν δυο σταγόνες πρώτης, έτσι ταιριάζουμε εμείς. Κι άμα σε πάρω αγκαλιά, θα γίνουμε μια, θα γίνουμε μια. Σαν δυο σταγόνες νερού, κομμάτια εμείς του ουρανού. Πες με ένα πάνω στη γη, για πάντα μαζί, για πάντα μαζί. Μεγαλώνε. της καρδιάς μου το καημό, εσείς δεν τον ξέρετε. Μου λέτε πια να μη μεθώ, γιατί δεν επιτρέπετε. Μα της καρδιάς μου το καημό, εσείς δεν τον ξέρετε. Να λες για αυτά που πέρασες, μη βασανίζεις την ψυχή σου. Πίκρες θα δεις, άλλες δεν θα έρθουνε. Γιατί είμαι εγώ τώρα μαζί σου. Ό,τι έχω και δεν έχω είναι η αγάπη σου. Η ζωή μου σου ανήκει, σκούπισε το δάκρυ σου. Ό,τι έχω και δεν έχω θα το ζήσουμε μαζί. Η ζωή μου σου ανήκει, κάν την ό,τι θες. Εσύ εγώ θα είμαι εδώ, για σένα ναι θα ζω. Στορκίζομαι το λόγο μου σου δίνω. Εγώ θα είμαι εδώ, θα κάνω τι μπορώ. Μονάχη σου ποτέ μου δεν σ' αφήνω. Μ' αυτά τα μάτια σου, μ' αυτά τα μάτια τα κλαμμένα. Τώρα εγώ θα έχω εσένα, ναι. Τώρα εσύ θα έχεις εμένα. Ό,τι έχω και δεν έχω είναι η αγάπη σου. Η ζωή μου σου ανήκει, σκούπισε το δάκρυ σου. Ό,τι έχω και δεν έχω θα το ζήσουμε μαζί. Η ζωή μου σου ανήκει, κάν την ό,τι θες. Εσύ εγώ θα είμαι εδώ, για σένα ναι θα ζω. Στορκίζομαι το λόγο μου σου δίνω. Εγώ θα είμαι εδώ, θα κάνω τι μπορώ. Μονάχη σου ποτέ μου δεν σ' αφήνω. Ό,τι έχω και δεν έχω είναι η αγάπη σου. Η ζωή μου σου ανήκει, σκούπισε το δάκρυ σου. Ό,τι έχω και δεν έχω θα το ζήσουμε μαζί. Η ζωή μου σου ανήκει, κάν την ό,τι θες εσύ. Thank you. στα μαλλιά σου κρέμασα άστρα να σε φωτίζουν. Απ' της καρδιάς μου το νερό σου έδωσα να πιείς. Με κοίταγες και η γλυκιά μου έλεγε φωνή σου. Τα δάκρυα σου στεγνώσαν, γέλα ποτέ μην κλαις. Φιλώ τα χείλη σου τα δυο και μες στα δυο σου μάτια ξεχνώ το χθες, το αύριο, το τώρα είναι η ζωή. Ζωή είναι τα χάδια σου τα δυο γλυκά σου λόγια. Ζωή είναι η ανάσα σου, ζωή μου είσαι εσύ. Μου έφερες χρώματα ουράνιου τόξου και για τραγουδιά και χάρες γέμισες την καρδιά μου. Με κοίταγες και η γλυκιά μου έλεγε φωνή σου. Τα δάκρυα σου στεγνώσαν, γέλα ποτέ μη κλαις. Φιλώ τα χείλη σου τα δυο και μες στα δυο σου μάτια ξεχνώ το χθες, το αύριο, το τώρα είναι η ζωή. Ζωή είναι τα χάδια σου τα δυο γλυκά σου λόγια. Ζωή είναι η ανάσα σου, ζωή μου είσαι εσύ. Φιλώ τα χείλη σου τα δυο και μες στα δυο σου μάτια ξεχνώ το χθες, το αύριο, το τώρα είναι η ζωή. Ζωή είναι τα χάδια σου τα δυο γλυκά σου λόγια. Ζωή είναι η ανάσα σου, ζωή μου είσαι εσύ. Γεμάτο μόνο αναμνήσεις, ένα σημείωμα κενό για όσα δεν πρόλαβες ποτέ να μου εξηγήσεις. Σ' ένα δωμάτιο σκοτεινό, σβησμένα της ψυχής τα φώτα, ένα νεκρό ακουστικό, ένα γεια σου και μια κλειδωμένη πόρτα. Στην υγειά μου για ό,τι πρόλαβα να ζήσω λίγο μες στην αγκαλιά του. Μη ρωτάτε πως αντέχει μια καρδιά στα δυο κομμένη. Να'ν καλά όπου και να'ναι και ας με έχει ξεγραμμένη. Να'ν καλά όπου και σε γραμμένη. Σ' ένα δωμάτιο μια ζωή χάθηκε με σε λίγες λέξεις. Για δες λοιπόν λείπεις εσύ, εσύ που έλεγες μακριά μου δεν θα αντέξεις. Μη ρωτάτε γιατί πίνω, πίνω απόψε στην υγειά μου, για ό,τι πρόλαβα να ζήσω λίγο μες στην αγκαλιά του. Μη ρωτάτε πως αντέχει μια καρδιά στα δυο κομμένη. Να'ν καλά όπου και να'ναι και ας με έχει ξεγραμμένη. Να'ν καλά όπου και να'ναι και ας με έχει ξεγραμμένη. Μη ρωτάτε γιατί πίνω, πίνω απόψε στην υγειά μου, για ό,τι πρόλαβα να ζήσω λίγο μες στην αγκαλιά του. Μη ρωτάτε πως αντέχει μια καρδιά στα δυο κομμένη. Ξεγραμμένη. Να'ν καλά όπου και να'ναι και ας με έχει ξεγραμμένη. Σ' ένα δωμάτιο αδιανό γεμάτο μόνο αναμνήσεις, ένα σημείωμα κενό για όσα δεν πρόλαβες ποτέ να μου εξηγήσεις. Μες στο άδειο σπίτι μπαίνω, τ' αρώμα σου ανασένω, λιώνω που δεν είσαι πια εδώ. Θυμάμαι κι αρρωσταίνω, δεν αντέχω να πεθαίνω. Πες μου που να ψάξω να σε βρω. Κάθε βράδυ κλαίω φεγγάρι μου χλωμό, φεγγάρι μου χλωμό, φεγγάρι την αγάπη μου, για πες μου που θα βρω. Φεγγάρι μου χλωμό, μια χάρη σου ζητώ. Της πως την αγαπώ. Δυο ποτήρια στο τραπέζι, η ζωή παιχνίδια παίζει. Πίνω κι απ' τα δύο τη φωτιά. Να βρω την άκρη, φοβήσα γυαλί το δάκρυ και μου χαρακώνει τη ματιά. Κάθε βράδυ κλαίω και πονώ και κοιτώ ψηλά. ψηλά στον ουρανό. Φεγγάρι μου χλωμό, φεγγάρι μου χλωμό, φεγγάρι την αγάπη μου, για πες μου που θα βρω. Φεγγάρι μου χλωμό, μια χάρη σου ζητώ. Φεγγάρι αν τη βλέπεις, πες πως την αγαπώ. Φεγγάρι μου χλωμό, φεγγάρι μου χλωμό, φεγγάρι την αγάπη μου, για πες μου που θα βρω. Φεγγάρι μου χλωμό, μια χάρη σου ζητώ. Φεγγάρι αν τη βλέπεις, πες της πως την αγαπώ. Πρόσωπό μου έχω κρύψει με καπνό σε ένα ποτήρι, πόσες λύπες να χωρέσω. Στα δυο σου χέρια τη ζωή μου είπες να δέσω και μ' άφησες να πέσω. Το πρόσωπό μου παγωμένο και νεκρό, σαν πέτρα που έμαθε τα δάκρυα να στεγνώνει. Απόψε ο έρωτας αφήνει το τιμόνι κι εγώ βαδίζω μόνη. Ποιος ουρανός να μας χωρέσει και τους δυο. Ήρθε ο καιρός να κάνω κάτι πια και εγώ. Σ' όλα μια κόκκινη γραμμή, σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή, σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή. Το πρόσωπό μου ένα παράθυρο κλειστό, λιωμένο σίδερο το σώμα όπου κι αν πιάσω. Εσύ που με κάνες γυαλί να μη σκουριάσω, γιατί ζητάς να σπάσω. Το πρόσωπό μου ένα μπαλκόνι σκοτεινό, που εσύ δεν τόλμησες ποτέ σου να κοιτάξεις. Μόλις θα φύγω τα αγγίγμα μου να μην ψάξεις, μη με φωνάξεις. Ποιος ουρανός να μας χωρέσει και τους δυο. Ήρθε ο καιρός να κάνω κάτι πια και εγώ. Τραβάω λοιπόν σ' όλα κόκκινη γραμμή, σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή. Τραβάω λοιπόν σ'

δυο χτυπώ. Σε παρακαλώ, μην πιστεύεις σε λόγια που σου βάζουν οι άλλοι για να πικραθώ. Μην ακούς τι σου λένε, μα δεν ξέρουν να κλαίει και αγάναχτο. Μες στο ψέμα του κόσμου εσύ είσαι το φως μου και σ' ακολουθώ. Θεό μου για σένα, μάτια αγαπημένα, πώς να σου το πω. Πώς για μένα ο ένας είσαι κι άλλος κανένας και σε αγαπώ. Να πικραθώ. Μην ακούς τι σου λένε, μα δεν ξέρουν να κλαίνε και αγάνακτο. Μες στο ψέμα του κόσμου εσύ είσαι το φως μου και σ' ακολουθώ. Μες στο ψέμα του κόσμου εσύ είσαι το φως μου και σ' ακολουθώ. Σε χάσω κάποια ώρα ξαφνικά, θα έχει παγώσει πια το αίμα στο κορμί μου και θα έχει πάψει η καρδιά μου να χτυπά. Τι νόημα θα έχει η ζωή μου αν θα σε χάσω κάποια ώρα ξαφνικά, σαν να μου κόβεται μαχαίρι η αναπνοή μου και τελειώνω χάνομαι οριστικά. Είσαι εσύ το αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου, κι αν θα σε χάσω απ' τον κόσμο θα χαθώ. Είσαι εσύ το αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου. Είσαι το όνειρο που διάλεξα να ζω. Θα σε χάσω κάποια ώρα ξαφνικά. Έχω γραμμένο το όνομά σου στη ψυχή μου. Κι όπου να πάω πάντα θα με κυνηγά. Τι νόημα θα έχει η ζωή μου αν θα σε χάσω κάποια ώρα ξαφνικά. Ζωγραφισμένη ήταν η λύπη στη ψυχή μου. Τα'ναι τα μάτια μου συνέχεια θολά. Είσαι εσύ το αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου. Θα σε χάσω από τον κόσμο, θα χαθώ. Είσαι εσύ το αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου. Είσαι το όνειρο που διάλεξα να ζω. Φώτα αναμένα σαν τα λόγια μας που ήταν μετρημένα. Μείναν μόνο δυο-τρεις στοιχοί να μου λένε πως είναι μονάχη Σαββατό, λένε. Μείναν μόνο δυο-τρεις στοιχοί να μου λένε πως είναι μονάχη Σαββατό που λένε. Σαββατό έκλαψα για σένα, μα Κυριακή χαραμάτα. Είδα πως ήσουν ένα ψέμα, σπάζοντας χίλια πράγματα. Σάββατο έκλαψα για σένα, μα Κυριακή χαραμάτα. Πήρα τα χρόνια διπλωμένα σε μια βαλίτσα πράγματα. Μείναν μόνο τα τσιγάρα στο τασάκι, από σένα ναι για να θυμάμαι κάτι. Μείναν μόνο δυο-τρεις χτύπη στο ρολόι, την καρδιά η μονάξια να μην την τρώει. Μείναν μόνο δυο-τρεις χτύπη στο ρολόι, την καρδιά η μονάξια να μην την τρώει. Σάββατο έκλαψα για σένα, μα Κυριακή χαραμάτα. Είδα πως ήσουν ένα ψέμα, σπάζοντας χίλια πράγματα. Σάββατο έκλαψα για σένα, μα Κυριακή χαραμάτα. Πήρα τα χρόνια διπλωμένα σε μια βαλίτσα πράγματα. Σάββατο έκλαψα για σένα, μα Κυριακή χαραμάτα. Πήρα τα χρόνια διπλωμένα σε μια βαλίτσα πράγματα. Σκεφτικό και λυπημένο, δεν βλέπεις, δεν ακούς, ούτε μιλάς. Σε βλέπω πάντα στεναχωρημένο και άνθρωπο ποτέ σου δεν κοιτάς, δεν κοιτάς. Αφού επιμένεις θα σου πω μια ιστορία, σαν την ακούσεις θα γελάς ηρωνικά. Για σένα ίσως είναι μια απλή ιστορία, μα εμένα μου συμβαίνει πρώτη μου φορά. Να αγαπώ και να πονώ, να τα έχω δώσει όλα και να τη ζητώ. Λίγη αγάπη ζητιανιά κι αυτή να φεύγει μακρύ. Να αγαπώ και να πονώ, να τα έχω δώσει όλα και να τη ζητώ. Λίγη αγάπη ζητιανιά κι αυτή να φεύγει μακριά. Σε βλέπω διαρκώς απειλημένο, να πίνεις και να είσαι σκυθρωπός. Μα πες μου τι συμβαίνει, επιμένω, γιατί είσαι τόσο μελαγχολικός, σκυθρωπός. Αφού επιμένεις θα σου πω μια ιστορία, σαν την ακούσεις θα γελάς ηρωνικά. Για σένα ίσως είναι μια απλή ιστορία, μα εμένα μου συμβαίνει πρώτη μου φορά. Να αγαπώ και να πονώ, να τα έχω δώσει όλα και να τη ζητώ. Λίγη αγάπη ζητιανιά κι αυτή να φεύγει μακριά. Να αγαπώ και να πονώ, να τα έχω δώσει όλα και να τη ζητώ. Λίγη αγάπη ζητιανιά κι αυτή να φεύγει μακριά. We'll be right back. Ανησυχώ που δεν μιλώ και δεν ζητώ κανέναν και απορώ που δεν μπορώ να βρω στοργή για μένα. Δεν έχω φίλους για να πω τι ψάχνω, τι γυρεύω. Κι αν τραγουδώ είναι γιατί να κρατηθώ, παλεύω. Όσα κι αν πω δεν φτάνουν πια, μείναν τα όνειρα για πια. Να λυπηθώ, πες μου για πια, για αυτή που δεν μου είχε. Ανησυχώ που περπατώ και είμαι δυο κομμάτια. Το ένα λέει σ' αγαπώ και με κοιτά στα μάτια. Το άλλο φεύγει και γυρνά, τα πίνει και επιστρέφει, κι ό,τι γουστάρω το πατά, σχεδόν το καταστρέφει. Κι αν πω δεν φτάνουν πια, μείναν τα όνειρα για πια. Να λυπηθώ, πες μου για πια, για αυτή που δεν μου είπε για. Όσα κι αν πω Recording Studios. Ηχογραφήσεις, πρόβες, demos, διαφημιστικά, post-production. Προετοιμασία της μουσικής σας για να την ανεβάσετε στο διαδίκτυο. Room S Recording Studios. Για άμεση επικοινωνία